मेरे बिना मैं रहने लगी हूँ, तेरी हवा में बहने लगी हूँ। जाने मैं कैसे तेरे हुई मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ। हाँ, तुझको जो पाया तो जीना, अब ये लम्हा ठहर जाए, थम जाए, बस जाए। कहा ना पहले, अब तो ये मैं कहने लगी।